Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 listopada, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym czeka na podpis prezydenta. Tragedia, tak sołtys Trzebieży mówi o pożarze tamtejszego molo i podlicza straty. Przetarg na obsługę połączeń z Wilna do londyńskiego City wygrał LOT. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym z Senatu trafi teraz na biurko prezydenta. Andrzej Duda nie będzie się jej sprzeciwiał, tak mówił w Trójce doradca głowy państwa profesor Andrzej Zybertowicz. Eurodeputowany Ryszard Czarnecki z PiS dodał, że w związku z nowelizacją unijny Trybunał może umorzyć sprawę skargi wniesionej przeciwko Polsce przez Komisję Europejską. A więc ten problem na linii Bruksela-Warszawa przestanie funkcjonować. Natomiast merytorycznie, tak, oczywiście Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu może z własnej inicjatywy w sprawie łeb ukręcić. Innego zdania jest eurodeputowany PSL-u Jarosław Kalinowski. Problem nie będzie zdjęty zupełnie, no bo mamy postępowanie z artykułu 7, który będzie się wlógł. Tak jak wspominałem, problem Krajowej Rady Sądownictwa, Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, gdzie minister i prokurator generalny ma tam swoich prokuratorów do dyscyplinowania sędziów. No to nie ma nic wspólnego z państwem praworządnym. Wczoraj Senat przyjął uchwaloną w środę przez Sejm nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym i tym samym po podpisie prezydenta sędziowie sądu, którzy zgodnie z ustawą przeszli w stan spoczynku, wrócą do orzekania. A Komisja Europejska z takich ruchów jest zadowolona. Opozycja raczej sceptyczna. Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej uważa, że teraz ukarać trzeba część prawników. W tej sprawie powinno być podjęte przez prawników właśnie rozwiązania, przez samo środowisko, w jaki sposób karać, bo tak powinno to być zrobione, tych, którzy mając wykształcenie prawnicze namawiali lub brali udział w łamaniu polskiej konstytucji. No nie może pozostać bezkarne. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym czeka na podpis głowy państwa. Spłonęła hala z chemikaliami w Bytowie na Pomorzu. Straty oszacowano na 9 milionów złotych. Nikomu nic się nie stało. Policja prowadzi śledztwo, które ma ustalić przyczyny pożaru. A w Trzebieży w zachodniopomorskim strażacy dogasili pomost na plaży podpalony w noc. Około godziny 2:00 dostali zgłoszenie, że płonie molo w niedawno wybudowanym kompleksie na plaży. Nikomu nic się nie stało, ale pomost spłonął niemal całkowicie. W schwytaniu sprawcy lub sprawców pomoże monitoring. Sołtys Trzebieży Małgorzata Siemianowska mówi, że naprawa na pewno będzie kosztowna. Trzeba będzie usunąć to, co tam w tej chwili jest, to jest gliszcza promenada, jest zrobiona z tworzywa, które gdzieś tam nakapało, to się gdzieś rozlało. No to straszne duże w tej chwili będą nakłady i ludzkich sił i pieniężne, żeby doprowadzić plażę do pierwotnego stanu. Tragedia po prostu. Jak wstępnie informują strażacy, molo zostało podpalone prawdopodobnie w 3 miejscach. Obiekt o długości około kilometra był częścią kompleksu rekreacyjnego. Jego budowa kosztowała ponad 9 milionów złotych. Polskie linie lotnicze LOT wygrały przetarg na obsługę połączeń z Wilna do londyńskiego City. Stolica Litwy jest jedną z niewielu w Europie nie mającą tego typu połączeń dla biznesmenów. Jeśli umowa z przewoźnikiem zostanie zawarta przed końcem roku, to od maja z litewskiej stolicy będą realizowane 2 takie loty dziennie, powiedział agencji prasowej BNS litewski minister transportu Rokas Masiulis. Z kolei szef resortu gospodarki Virginijus Sinkiewicius poinformował, że umowa z lotem ma zostać zawarta na 5 lat. Litewskie środowisko biznesowe domagało się takiego połączenia już od dłuższego czasu. Jak zaznaczył minister gospodarki, Litwa z tego powodu straciła wiele inwestycji. Londyn jest kluczowym połączeniem, o którym mówią inwestorzy w rozmowach dotyczących wyzwań związanych z prowadzeniem inwestycji na Litwie, dodał Virginijus Sinkiewicius. Loty z Wilna do londyńskiego City mają być dotowane przez resort gospodarki. Litwa przez ostatnie 2 lata musiała w tej sprawie negocjować z Komisją Europejską, która dość sceptycznie ocenia możliwości dotowania przez państwo połączeń lotniczych. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze tylko przypomnienie, bo jeszcze tylko przez godzinę w 19 polskich miastach można otrzymać bezpłatną poradę notarialną. W tym roku tematem przewodnim jest przekazywanie majątku, tak mówi notariusz Elżbieta Rączkowska-Martyn. Mówimy o umowie darowizną, mówię o dożywocie, mówimy o testamentach, mówimy o postępowaniach spadkowych, o tej szerokiej palecie czynności, które można dokonać u notariusza w zakresie przekazania swojego majątku. Oczywiście też notariusze są otwarci na inne pytania w zakresie tych czynności, które dokonują na co dzień. Świetnie zorganizowana, jest przede wszystkim dużo ludzi, jest już numerek 42, to wszystko szybciutko idzie. Ja dowiedziałam się z internetu, wyskoczyła mi taka informacja, jak przeglądałam stronę, no i powiedziałam o tym mamie i zadecydowałyśmy, że warto pójść i dowiedzieć się. To z majątkiem.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Po co Brytyjczykom Brexit? Nie widać końca kryzysu politycznego w Wielkiej Brytanii. Rosja przegrywa wyścig o stanowisko szefa Interpolu. Pokłosie ostatnich skandali z udziałem rosyjskich służb. Poważne podejrzenia CIA, że to saudyjski następca tronu zlecił zabójstwo dziennikarza, nie wpływają na zaufanie Donalda Trumpa do Muhammada bin Salmana. Dlaczego? Poznamy również leśnych ludzi z Kenii, którzy stracili swoje domy, ale nie tracą nadziei na lepsze życie. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Na początek raportu o stanie świata komentarz zespołu The Beatles na temat brytyjskiej eurozy. To jest taka choroba, która polega na tym, że nie wiadomo, czy chcemy wyjść, czy nie. A jak już się zdecydujemy, że wychodzimy, to natychmiast pojawia się reakcja organizmu, który domaga się, żeby jednak zostać. I kiedy tak się zachowuje dziecko na przyjęciu u koleżanki, to zwykle rodzic decyduje za dziecko. Ale kto ma zdecydować, kiedy zachowuje się tak cały naród? Mamy koniec negocjacji w sprawie sposobu wychodzenia Londynu z Unii Europejskiej. Mamy deklarację polityczną na temat przyszłych stosunków Unii i Zjednoczonego Królestwa. Mamy w niedzielę szczyt, na którym oba te dokumenty mają zostać potwierdzone i pewnie będą. I tylko jednego nie mamy. Jasności, co to wszystko oznacza, dokąd zmierza Wielka Brytania i Unia Europejska bez niej. W Studio Trójki jest ze mną Andrzej Łodyński, dziennikarz wiele lat mieszkający w Anglii. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam. A w studiu Polskiego Radia w Brukseli jest Beata Płomecka, wiele lat mieszkająca w Belgii. Witam. Dzień dobry, witam. I może od Beaty zaczniemy. Jeszcze jest pani May dzisiej w Brukseli. Ostatnie próby. Tak, o 18. Nie wiem, czy negocjacji, czy tego kluczowego dokumentu. Nie wie, o co chodzi. Dlaczego pani premier przyjeżdża? Jeszcze były takie niepokoje, że może będzie chciała prosić o renegocjację tych dwóch dokumentów, ale to już wiadomo, że nie ma takiej możliwości, więc to już bardziej jest w ramach teatru politycznego i pokazania, że jednak dba do ostatniego momentu o interesy Wielkiej Brytanii, wydaje mi się. Beata, to jest kolejny taki kluczowy dokument Unii Europejskiej, 590 stron. Żaden normalny człowiek nigdy w życiu tego nie przeczyta, ale to jest coś, co ma zdecydować o historii, w jakim potoczy się z pewnością los Wielkiej Brytanii. Co tam jest w tym dokumencie? To prawda. Tam jest właściwie wszystko, jeśli chodzi o wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. To znaczy wszystkie warunki określające wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Co to oznacza także dla Europejczyków? Kluczowe w tym dla Polaków. Prawa Polaków zagwarantowane. W tym oczywiście obywateli wszystkich państw unijnych, ale dla nas ważne, bo prawie miliona Polaków na Wyspach. Jest zobowiązanie, że Wielka Brytania będzie wpłacała do unijnego budżetu tak, jak się do tego zobowiązała w ramach negocjacji i tego budżetu do 2020 roku, z tym, że przypomnijmy, że pieniądze z tego unijnego obecnego budżetu będą wypłacane jeszcze do 2023, czyli już po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. Plus jeszcze są gwarancje dotyczące Irlandii Północnej. Ja mówię, wymieniłam te trzy warunki, bo w tych sprawach toczyły się negocjacje na początku burzliwe, potem uspokoiły się, no i ta Irlandia Północna wciąż nie była pewna, czy ta granica między Irlandią należącą do Unii, a Irlandią Północną należącą do Zjednoczonego Królestwa, czy te kontrole graniczne zostaną wprowadzone, czy nie. Spłyciłam oczywiście cały ten dokument, bo jak mówisz, ma 590 stron, do tego odnośniki do aneksów, do podparagrafów, właściwie bardzo trudny tekst do przeczytania, ale on jest kluczowy i jeśli zostanie jeszcze ratyfikowany w państwach członkowskich, w tym Wielkiej Brytanii, i Parlament Brytyjski go przyjmie, to będzie to po prostu traktatowe określenie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Tekst prawnie wiążący, tak. W przeciwieństwie do tej 20-stronicowej deklaracji politycznej, w która, no to jest przedziwna sytuacja. Zaraz, to do niej dojdziemy. Ja tylko pytanie do Andrzeja Łodyńskiego. Dominic Raab, były minister do spraw Brexitu, który już ministrem nie jest, bo odszedł między innymi w proteście przeciwko tej umowie, to znaczy nie między innymi, tylko właśnie w proteście przeciwko tej umowie, o której przed chwilą Beata mówiła, mówi, lepiej zostać w Unii Europejskiej niż wychodzić na tych warunkach. No to... jeśli mamy do wyboru tylko te dwie opcje, to nie tylko to mówi pan Raab, który jest już kolejnym ministrem do spraw negocjacji z Unią, który odszedł z rządu, ale też mówią niektórzy zwolennicy twardego Brexitu, włącznie z Borisem Johnsonem, który też coś takiego powiedział. Byłem ministrem spraw zagranicznych, prawda? Tak, byłem ministrem spraw zagranicznych, więc oczywiście, jeśli mamy dwa wyjścia, jedno jest takie, które mówi, że zostajemy w Unii, wszystko jest tak, jak było, a drugie, zostajemy w Unii, ale nie mamy tam już nic do powiedzenia, no to tak, oczywiście. Beata powiedziała o jednej z bardzo ważnej rzeczy, to znaczy po to, żeby w ogóle można było mówić, że ten dokument ma jakikolwiek sens, musi go przyjąć nie tylko te 27 parlamentów poza brytyjskim, nie parlamentów, tylko po prostu krajów poza Wielką Brytanią, ale musi go przyjąć Parlament Brytyjski. Jaka jest szansa, że ten dokument zostanie zaakceptowany przez Parlament Brytyjski? No to jest kluczowa sprawa, bo ile można przypuszczać, że kraje unijne się na to zgodzą i przyjmą ten dokument, o tyle w Wielkiej Brytanii sytuacja jest bardzo trudna dla rządu. W tej chwili wygląda na to, przynajmniej z deklaracji, że to zostanie odrzucone. Ten dokument zostanie odrzucony w parlamencie, bo rząd nie ma takiej większości, a w swoich szeregach ma tak zwanych buntowników. Ich tam się liczy różnie, czasami mówi się o 50 kilku, czasami nawet o 80. Oni są zdecydowanie przeciwni, więc rząd nie będzie miał chyba takiej większości, żeby to przyjąć, ale... Jeszcze mamy trochę czasu, jeszcze mamy 2 tygodnie do tego głosowania. Kiedyś brytyjski premier Harold Wilson powiedział, że tydzień w polityce to jest bardzo dużo czasu, a 2 tygodnie w polityce to jest wieczność. To by musiało się coś rzeczywiście niezwykłego wydarzyć, bo przypomnijmy tylko, wystarczy, że sami unioniści, którzy wspierają ten rząd zagłosują przeciwko temu, tej umowie i już partia konserwatywna nie ma większości, bo należy przyjąć, że Partia Pracy, bez względu na to, czy lubi ten dokument, czy nie lubi, to będzie głosowała przeciwko. Więcej będziemy wiedzieli za kilka godzin, bo unioniści w tej chwili właśnie mają swoją konferencję w Irlandii Północnej, w Belfaście. Tam przyjechał minister skarbu brytyjski, tam też będzie przemawiał Boris Johnson, były minister spraw zagranicznych i jeden z głównych architektów Brexitu. Obaj będą, że tak powiem, tych unionistów próbowali przeciągać w swoją stronę. No, nie wiadomo, po prostu tutaj nie ma mądrych, nikt nie wie. Być może unioniści się w ostatniej chwili zgodzą, a teraz po prostu się targują o to, żeby coś jeszcze więcej od rządu brytyjskiego uzyskać, bo oni od rządu brytyjskiego mają sporo pieniędzy. Beato, jak się na te brytyjskie żądania, te żądania właściwie one przez długi czas były niesformułowane. Potem jak już zostały sformułowane, to okazało się, że one się nie składają. To znaczy pani May jest ciągle atakowana przez właściwie każde skrzydło wszystkich partii. U siebie. Bo i lejburzystów, i te podziały nie idą wzdłuż linii partyjnych, tylko idą zupełnie inaczej. Co się mówi w Brukseli na ten temat? Jak się na to patrzy? A Bruksela mówiła, że jeśli zastrzeżenia dotyczą, bo najpierw zastrzeżenia dotyczyły umowy brexitowe, tego kluczowego dokumentu, prawie 590-stronicowego, natomiast później jeszcze dyskusje dotyczyły tej deklaracji politycznej już nieprawnie wiążącej, ale te początkowe zastrzeżenia do umowy odbierane były ze zdziwieniem w Brukseli i padała taka odpowiedź, albo to porozumienie, albo żadne, to znaczy nie ma możliwości renegocjacji umowy, negocjatorzy się zgodzili, brytyjski rząd to zaakceptował, bo rzeczywiście Unia Europejska 27 czekała jeszcze, co zrobi brytyjski rząd, to też nie było pewne, potem się dowiedzieliśmy, że przecież nie było jednomyślności, niemniej wieczorem ta akceptacja brytyjskiego rządu była i wraz z akceptacją brytyjskiego rządu zakończyła się dyskusja, to znaczy nie ma mowy o renegocjacji, przynajmniej na tym etapie, tak mówiła 27, więc są do wyboru trzy możliwości, to porozumienie bez umowy wyjście, czyli chaos i wywrócenie całego porządku gospodarczego na linii Wielka Brytania 27. No i ten trzeci scenariusz, który jest tu coraz częściej powtarzany, czyli nie ma Brexitu, ale oczywiście u niektórych polityków unijnych to jest takie bardziej myślenie życzeniowe. Znamy stanowisko rządu, nie ma możliwości zorganizowania drugiego referendum, chociaż i tak tutaj w Unii Europejskiej nikt na to, znaczy nie patrzy tak na te groźby, to znaczy wiele osób jednak wciąż myśli, że to drugie referendum byłoby możliwe, bo tak jak już mówiliście, to porozumienie raczej zostanie odrzucone w parlamencie. Pytanie jest, czy brytyjska premier, tutaj też wiele osób się zastanawia w Brukseli, w styczniu ponowi prośbę i znowu przedłoży ten dokument do zaakceptowania. No i cóż miałoby się zmienić do stycznia? Niektórzy mówią, że rynki finansowe wymuszą zmianę zdania, bo będzie się zbliżał czas tego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii i może trzeba będzie zdecydować, że jeśli ma być to chaos i wyjście bez porozumienia, to może warto zaakceptować to porozumienie. A co do takiego twardego stanowiska, że żadnej renegocjacji nie będzie, to takie było stanowisko rządzących. To znaczy była argumentacja, że nie po to były prowadzone prawie dwuletnie negocjacje i brane było pod uwagę stanowisko Wielkiej Brytanii, żeby teraz zaczynać znowu te negocjacje, ale są eksperci, którzy uważają, że po co tracić czas i czekać do stycznia, że może wziąć odpowiedzialnie podejść do tego problemu i może jednak zgodzić się na to, by renegocjować niektóre zapisy. Ja na przykład rozmawiałam z ekspertem londyńskiego Instytutu Open Europe i Peter Kleppe powiedział mi, że można zmienić trzy konkretne rzeczy. Po pierwsze, Brytyjczycy zgodzili się i to było ich ustępstwo, by przez pewien czas stosować się do unijnych reguł i zasad, ale chcą mieć prawo do jednostronnego wypowiedzenia ustaleń. Nie godzą się, by Unia miała prawo weta w tej sprawie. Druga kwestia to jurysdykcja Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Te zapisy są zbyt mocne, dające Trybunałowi zbyt wielką władzę nad krajem trzecim. I ostatnia rzecz to kwestia kontroli celnych i teoretyczne założenie, że taryfy między Irlandią Irlandią Północną a Wielką Brytanią będą zróżnicowane. Wiemy, że do tego nigdy nie dojdzie, ale skoro tak, to po co to zostawiać i pozwalać brexitowcom na głosowanie przeciwko umowie? Tak mówi brytyjski ekspert. Natomiast ja pytałam dyplomatów z kilku krajów właśnie, czy jest możliwa renegocjacja, chociażby kwestia tej jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, i mówią mi, w żadnym wypadku, zwłaszcza dla Polski to jest kluczowe, bo jeśli chodzi o gwarancję praw obywateli, to musi być ta jurysdykcja, żeby oni mieli pewność, że te ustalenia będą respektowane przez kolejne rządy, bo przecież rząd Theresy May nie będzie wiecznie. Beata Płomecka w Brukseli, bardzo dziękuję. Andrzej Łodyński w studio na Myśliwieckiej. W jakim stanie są w tej chwili Brytyjczycy? Czy oni czują, że prestiż ich kraju przy tej okazji maleje? Nie wiem, czy też czują, że wbrew temu, co mówiono, żadnej apokalipsy nie ma. No nie ma żadnego upadku funta. Owszem, chwieje się, ale bez przesady. Nic wielkiego się nie dzieje. To się może skończyć tak jak u Eliota. Nie hukiem, tylko skomleniem. Takim po prostu jakimś wyciszeniem tego wszystkiego. No, część Brytyjczyków choruje na chorobę, którą nazwano brexitozą. To zrobił jeden z pisarzy brytyjskiej książce w powieści. Brexitoza polega na tym, że jak ktoś słyszy słowo Brexit albo jakąkolwiek wzmiankę o jakichkolwiek negocjacjach z Unią Europejską, to dostaje odruch wymiotny, mdłości i robi mu się słabo. Druga sprawa... To ich dotyczy. To ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli nagle okazuje się, że twój los jest zamknięty w 590 stronach czegoś, czego się nie da, normalny człowiek nie jest w stanie przeczytać, to może być ci słabo, ale tak jest. Tak, druga sprawa to jest taka, że trzeba widzieć kontekst tego wszystkiego. Otóż straszono Brexitem jako takim Brexitem twardym, wyjściem, po prostu wypadnięciem z Unii bez porozumienia, jako potworną katastrofą. Zwolennicy Brexitu mówią, patrzcie, no nic takiego się nie stało. Oczywiście nie stało się, dlatego że w tej chwili obowiązują wszystkie unijne reguły, wszystkie zasady. Brexitu nie ma jeszcze. Brexitu nie ma i nie będzie w całym okresie przejściowym do roku 2020, do końca 2020, ale potem jest możliwość przedłużenia. To jest zapisane w tym dokumencie, o którym mówiła Beata. W ogóle w tym dokumencie jest mnóstwo kwestii otwartych. To jest ważna sprawa. Tam jest mnóstwo takich deklaracji typu, że to jest do dalszej negocjacji, a to jest jeszcze do rozważenia, a tamto się jeszcze będziemy rozmawiać, więc sam ten dokument jest ramowy, on zakreśla pewne ramy, ale precyzyjny to on w ogóle nie jest. Jeszcze jedna rzecz. Umowę z Kanadą negocjowano 7 lat, Unia Europejska, i na koniec mało nie upadła ta umowa, bo jakaś prowincja belgijska nie lubiła jednego z zapisów i się to wszystko rozleciało. Te 2 lata wystarczą, czy może rzeczywiście w tym okresie pojawi się siła polityczna, która powie, okej, to wszystko jest szaleństwo, dajmy spokój temu wszystkiemu, wycofajmy się. Moja prognoza, jeśli mogę sobie na taką pozwolić, możemy przyjąć zakład, jest taka, że to się będzie po prostu dalej odbywało to, co do tej pory, czyli takie kopanie puszki w górę, żeby ją troszeczkę dalej odsunąć. I ona potem spada na nas i my ją znowu kopiemy. Otóż jest możliwość przedłużenia okresu przejściowego, jest możliwość zmian jakichś zapisów, nawet słownych. Mogą się wydarzyć sytuacje na rynkach finansowych, które spowodują, że Brytyjczycy zaczną podchodzić do tego wszystkiego inaczej. Kraj jest podzielony, jest walka polityczna, może się zmienić rząd, może być tyle różnych rzeczy. W tej chwili rząd się nie może zmienić, bo prawnie nie ma takiej większości w parlamencie, która by przegłosowała przyspieszone wybory. Na wotum nieufności nie ma szans, ale dojedziemy do pewnego momentu, kiedy już będą wybory, wtedy przyjdzie Partia Pracy i wtedy znowu się rozpocznie cała zabawa dalej, więc może być bardzo jeszcze dużo zamieszania. Bardzo dziękuję. Andrzej Łodyński był gościem raportu o stanie świata. temakuni. Temakuni temateku, ukenda mwambile mama, mize wa mize afileku, wachonge wanaweziwe. Temakuni temateku, ukenda mwambile mama, mize wa mize afileku, wachonge wanaweziwe. Temakuni. Temakuni temateku, najaku kwambia mama, mize afileku, wachonge wanaweziwe. Nawenziwe siwenziwe, nawenziwe siwenziwe, wachonge wanasuraze. Temakuni. Temakuni temateku, ukenda mwambile mama, mize wa mize afileku, wachonge wanaweziwe. Temakuni temateku, ukenda mwambile mama, mize wa mize afileku, wachonge wanaweziwe. Nawenziwe siwenziwe, wachonge wanasuraze. Sura yake ya mviringo, macho yake ya mapambo, mtulivu hana mambo. Temakuni. Nazywają siebie strażnikami lasu. Najpierw wysiedlali ich Brytyjczycy, potem kolejne rządy niepodległej Kenii karczowały las, w którym żyją i który nazywają swoim domem. Mimo że w zeszłym roku Afrykański Trybunał Praw Człowieka uznał ich krzywdy i nakazał rządowi w Nairobi je naprawić, ich domy nadal płoną. Lud Ogiek to ostatni mieszkańcy starego lasu Mau w środkowej Kenii. Odwiedziła ich Agata Kasprolewicz. Yeah, it was the forest. It was a big forest, by the way. There was no houses. Tu był las i był to ogromny las. Nie było tu wtedy domów ani pól i było dobrze. Tęsknimy za tamtymi czasami. So it was good, by the way. It was good. Yeah, we miss those days. Kiedy Isaac Ruff przyszedł na świat, na zboczach Mau nie było też krętej, kurzącej się rdzawym pyłem pod kołami samochodów drogi. W miejscu, gdzie jeszcze niedawno królował las, dziś rozciągają się pola kukurydzy, ziemniaków, kapusty. Zanim wycięto drzewa, lud Ogiek, rdzenni mieszkańcy lasu Mau, żyli tu w pokoju. Kiedy zniknęły drzewa, pojawiła się przemoc. To jest miejsce, w którym jeszcze niedawno mieszkało 20 rodzin Ogiek. W tym momencie po ich domach zostało tylko pokorzelisko. Spalili mój dom. Stał tu, kilka metrów stąd. Mówi Joel Tamal, 45-letni Ogiek, i opowiada o nocy, w której stracił dom. Było już ciemno. Kiedy zorientowaliśmy się, że nasze domy się palą, zaczęliśmy biec. Ludzie krzyczeli. Uciekając, patrzyliśmy za siebie, ale widzieliśmy tylko ogień. Następnego dnia obudziliśmy się pod gołym niebem. Wróciliśmy tu, gdzie do niedawna stały nasze domy, ale już ich nie było. Nie było żywej duszy. Zadzwoniliśmy do lokalnego zarządcy. Kiedy przyjechał na miejsce, spojrzał na pogorzelisko. Dotąd nie udało się ustalić, kto to zrobił. Joseph Towet, przewodniczący Rady Starszyzny Ogiek, nie ma wątpliwości, że przemoc przeciw Ogiekom podsycana jest przez rząd. Zajęło to tylko 2 dni. Spalenie 179 domów. Zrobił to rząd, wykorzystując do tego posłusznych im bandytów. W ten sposób władze realizują plan wysiedlania Ogieków z ich ziem. Historia prześladowań Ogieków jest znacznie dłuższa i sięga czasów kolonialnych. Pierwszy rozdział zaczyna się w 1911 roku, kiedy biali osadnicy zaczęli zajmować żyzne ziemie Masajów i przesiedlać ich do lasu kosztem Ogieków. Potem było tylko gorzej, mówi Christopher Kipkones, aktywista Ogiek. Kiedy Kenia stała się niepodległym państwem, kolejne rządy zaczęły wysiedlać Ogieków z lasu Mau i ścinać drzewa na drewno. Na naszych terenach pojawili się obcy z piłami i zaczęli sprzedawać drewno z naszych drzew do miasta. Najgorsze przyszło za czasów drugiego prezydenta niepodległej Kenii. Wtedy świat wielu Ogieków, w tym Isaaca Ruth, zaczął się rozpadać. Nasze życie zaczęło się zmieniać w latach 90., kiedy prezydent Moi przejął władzę. To jego rząd zapowiedział, że sięgnie po ziemię w Mau. Tak zaczęło się niszczenie naszego lasu. W 1997 roku ogromna część lasu została wykarczowana i zaczęła się inwazja. Wtedy nasze życie zaczęło się zmieniać. Jeszcze przed 97 rokiem nie ubieraliśmy się tak jak teraz. Nosiliśmy nasze tradycyjne stroje, uszyte ze skóry przez nasze kobiety. Bardzo to lubiliśmy. Dobrze pamiętam tamte czasy. Zacząłem chodzić do szkoły w 1991 roku. Zakładałem mundurek tylko na kilka godzin, a kiedy wracałem do domu, przebierałem się w nasze tradycyjne stroje i szedłem polować. After school, I wear the traditional and I went hunting and taking care of animal, domestic animal. Don't you miss those? Tęsknisz za tamtym życiem? Yeah, of course, I like to. Bardzo. Jeśli rząd odbuduje nasz las, bardzo chciałbym do niego wrócić. Szacuje się, że od lat 90. zniknęło 19% lasu Mau. W zeszłym roku lud Ogiek wygrał prawną batalię z rządem w Nairobi. W maju 2017 roku Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów uznał, że kenijskie władze pogwałciły prawa ludu Ogiek, wysiedlając ich z ziemi, ich przodków. Wyrok zapadł w Tanzanii i był świętem Ogieków. Szybko okazało się jednak, że władze nie mają zamiaru go uszanować, mówi Christopher Kipkones. The government of Kenya decided to give us a verbal notice to remove us from this. Rząd Kenii w bardzo brutalny sposób postanowił nas poinformować, że i tak usunie nas z naszego lasu. W wyniku przemocy podsycanej przez władzę we wrześniu ponad 170 domów Ogieków zostało spalonych. Zginęło 10 osób, wielu zostało rannych. If you go to history, this is something that we inherited. Miłość do lasu zapisana jest w naszej historii. Odziedziczyliśmy ją po naszych przodkach. Poza tym las był naszą twierdzą, chronił nas przed niebezpieczeństwem z zewnątrz. Ogiekowie żyli w izolacji i w pokoju. Mieliśmy swoje zwierzęta, swoje pszczoły, miód i owoce. My nie lubimy kontaktu z innymi ludźmi, nie lubimy rywalizacji ani konfliktów, od których zawsze stroniliśmy. Yes, they're peaceful. They also don't like conflicts. So they stay away from conflicts. Mówi Joseph Towet. Ogiekowie znaleźli się w próżni. Świat, w którym żyli od zarania dziejów, przestaje istnieć. W nowym nie ma dla nich miejsca. Społeczność cierpi z powodu wysokiego bezrobocia. Ludzie żyją w nędzy i narzekają, że kenijskie lasy państwowe nie chcą ich zatrudniać. Choć to właśnie oni, Ogiekowie, są najlepszymi strażnikami lasu. Nasza wiedza o lesie jest na wagę złota dla Ministerstwa Środowiska i dla wszystkich jego pracowników, którzy siedzą tylko przy biurkach, udają, że pomagają Bogu chronić środowisko i biorą za to pieniądze. A to my, Ogiekowie, pomagamy Bogu i nikt nam za to nie płaci. Mówi szef ogieckiej starszyzny i na koniec dzieli się ze mną pewną myślą. I choć opowiadając, śmiał się. Nie jestem pewna, czy żartował. This wetland here supports seven rivers. The seven rivers supports 10 million populations of Kenyans. Te mokradła w lesie Mau są źródłem siedmiu rzek, które dają wodę 10 milionom Kenijczyków. Zasiedlają też jezioro Wiktorii, źródło Nilu Białego, który łącząc się z Nilem Niebieskim wpływa do Egiptu. Słyszałem, że święta rodzina uciekła do Egiptu przed Herodem. Jezus pił więc naszą wodę z Mau, kiedy Ogiekowie już tu byli i opiekowali się lasem. Jestem pewien, że kiedy Jezus wróci na ziemię, przyjmie naszą petycję, a drobne grzechy, które popełniliśmy, wybaczy. Z Kenii dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz. Stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec Arabii Saudyjskiej nie zmieni się, mimo wielce prawdopodobnego osobistego zaangażowania następcy tronu Muhammada bin Salmana w zabójstwo dziennikarza Jamala Khashoggiego. Prezydent Trump powiedział, że Arabia Saudyjska pozostaje niezłomnym partnerem Stanów. Spadły na niego zatem wypowiedź słowa krytyki, ale prezydent chyba jest do niej przyzwyczajony. Sami Saudyjczycy zaprzeczają, jakoby książę miał cokolwiek wspólnego ze zbrodnią, mimo że z przecieków wywiadowczych wynika, że po prostu ją zlecił. W studiu w Krakowie jest z nami dr Łukasz Fyderek z Wydziału Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam. Dzień dobry. Jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, to się już ich pozbył. Trump zaprzeczył temu, co ustaliła CIA, mówiąc, że nie ustaliła tego, co ustaliła. I to chyba nie jest niespodzianka, prawda? To znaczy to, że Stany Zjednoczone będą stały u boku Arabii i vice versa. No ten problem, tak, nie jest to niespodzianką, no pokazuje te dylematy pomiędzy moralnością a polityką, w szczególności polityką międzynarodową. Wydaje mi się, że z punktu widzenia jakiegokolwiek przywódcy Stanów Zjednoczonych ten problem, który wynikł w związku z zabójstwem Khashoggiego, byłby bardzo trudnym problemem do rozwiązania w taki moralny sposób, to znaczy w sposób, którego domagać się będzie opinia publiczna, czy poczucie przyzwoitości ludzi na Zachodzie, czyli w sposób, który doprowadziłby do poważnego zagrożenia relacji z Arabią Saudyjską. No a ten konkretny prezydent jest oczywiście jak najdalszy od tego, wskazując te benefity, jakie amerykański rynek pracy uzyskuje z powodu stosunków z Saudami, choć w moim przekonaniu kluczowe dla tej relacji jest coś znacznie więcej niż tylko te zamówienia na uzbrojenie, które Saudowie składają. Chodzi tutaj o sojusz, który jest bardzo stary, jak na Bliski Wschód. Datuje się on do roku 1945. No i stanowi jeden z takich niewielu stałych punktów w mapie politycznej Bliskiego Wschodu. Mowa oczywiście o sojuszu amerykańsko-saudyjskim. Panie doktorze, wielu ludzi się wypowiada na temat tego, co się dzieje w Arabii Saudyjskiej, co się dzieje na dworze w związku z tą zbrodnią. I wiem, że to zadaje trudne pytanie, bo ono dotyczy motywacji kogoś, kogo obaj nie znamy, pan zna go lepiej. Ale czy książę Muhammad bin Salman spodziewał się czegoś takiego? Ja czytam, że to jest człowiek, który po prostu czasami nie zdaje sobie sprawy, żyje w takiej bańce na dworze, w tak jest odłączony od świata, że on po prostu być może nie zdawał sobie sprawy z tego, co się stanie, kiedy dojdzie do takiej zbrodni. Cóż, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na dworze królewskim, Saudyjczycy od dawna mają takie przysłowie, że ci, co mówią, nie wiedzą, ci, co wiedzą, nie mówią. Więc mając to na uwadze, możemy popatrzeć na Mohameda bin Salmana przez pryzmat jego, tego, co go ukształtowało, instytucji, które go ukształtowały, i to nam może dać jakąś tam nieco pewniejszą wiedzę na temat tego człowieka. I to, co uderza, gdy patrzymy na niego, na jego edukację, to to, że w odróżnieniu od bardzo wielu książąt saudyjskich, on nie miał zbyt dużej ekspozycji na Zachód. On nie studiował na Zachodzie, jest produktem saudyjskiego systemu edukacji, co pozwala sądzić, że niezależnie od tego, jak układają się relacje jego w bezpośredniej jego otoczenia, jak bardzo jest wyizolowany, bo tego tak naprawdę nie wiemy, ale można domniemywać, że jego rozumienie takich wrażliwości charakterystycznych dla społeczeństwa innego niż saudyjskie jest mniejsze niż wielu innych członków rodziny królewskiej. Ponadto to, co widzimy ostatnio, to jest to, o czym zresztą już kiedyś rozmawialiśmy, to jest centralizacja, bezprecedensowa centralizacja władzy w rękach właśnie Mohameda bin Salmana. I ta centralizacja powoduje marginalizację tych głosów książąt, w szczególności książąt z rodziny, z gałęzi rodziny Al-Faisal, którzy tradycyjnie odpowiadali za sprawy zagraniczne przez ostatnie dziesięciolecia i którzy w ramach tej wąskiej rodziny cechowali się bardzo dobrym wykształceniem, dobrym rozumieniem kontekstu międzynarodowego. Oni są teraz odsunięci, zmarginalizowani, a część z nich, chociażby właśnie Turki Al-Faisal, bardzo wpływowy, acz zmarginalizowany książę, popiera oficjalnie linię księcia, mimo tego, że to właśnie Khashoggi był poniekąd z tą gałęzią, z tą frakcją w rodzinie królewskiej związany. Więc mamy sytuację, w której możemy domniemywać, i podkreślam to domniemywać, że główny ośrodek decyzyjny w królestwie mógł nie być w stanie przewidzieć tego jak wiele tabu narusza. Dobrze, tabu dziennikarskie i tabu dyplomatyczne jednocześnie. Jak to wpłynie na stosunki Arabii Saudyjskiej z innymi krajami arabskimi? To jest chyba część pewnej trudnej do przyjęcia dla wielu krajów arabskich całości. Wspomniał pan o tym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi tradycyjnym, ale jest wojna w Jemenie, jest zbliżenie z Izraelem, które dla wielu jest nie do przyjęcia. Jak teraz mamy jeszcze tą zbrodnię. Jak to się wszystko... Tak, to jest niezmiernie ciekawe i będziemy się o tym dowiadywać w najbliższym tygodniu, ponieważ książę Mohammed bin Salman wyruszył w podróż po krajach arabskich. Saudyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalnie nie wydało takiej listy, gdzie ta podróż, gdzie on dotrze, ale z tego, co udaje się zrekonstruować na podstawie informacji z mediów z innych krajów arabskich, można powiedzieć, że w tym momencie jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jest w najbliższym sojuszniku Arabii Saudyjskiej, ale że na pewno na trasie jego będzie Tunezja, bo Tunezyjczycy już się organizują, żeby tunezyjskie społeczeństwo obywatelskie, żeby zaprotestować przed Pałacem Prezydenckim w Kartaginie przed tą wizytą. Prawdopodobnie będzie tak, że i Tunezja może być najtrudniejszym etapem tej wizyty w krajach arabskich. Także będzie prawdopodobnie w Algierii, co również może być pewnym wyzwaniem, ponieważ Algieria historycznie nie jest najbliższym sojusznikiem Arabii Saudyjskiej w tym regionie. Ostatnio wykazywała raczej sympatię w stronę Iranu, więc to jest, będzie ciekawe. Dwa kraje, które będą stosunkowo łatwym celem, to znaczy Bahrajn, który jest w stosunkach właściwie quasi-wasalnych z Arabią Saudyjską, i Egipt, który również zajmuje stanowisko tradycyjnie dość konsekwentnie prosaudyjskie, oczywiście od 2013 roku, od czasu, kiedy Arabia Saudyjska pomogła aktualnemu prezydentowi Sisiemu utrzymać się u władzy. I wreszcie być może w Mauretanii również Mohammed bin Salman się zatrzyma. A więc na pytanie o to, jak te stosunki będą się układały, w pewnym sensie odpowiedź widzieć będzie można dobrze za mniej więcej tydzień. Natomiast już teraz widać stosunkowo takie ostrożne deklaracje ze strony państw arabskich, które raczej wskazują na to, że przywódcy arabscy przewidują, że Mohammed bin Salman utrzyma się u władzy, a skoro utrzyma się u władzy, to jakiekolwiek słowa mocnego potępienia byłyby dla nich niewskazane, bowiem skoro ten człowiek będzie prawdopodobnie nadal rządził Arabią Saudyjską, najpotężniejszym, czy też najbogatszym z krajów arabskich, to nie należy sobie z nim psuć stosunków. Bardzo panu dziękuję. Dr Łukasz Fyderek z Wydziału Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Kandydat rosyjski nieoczekiwanie przegrał głosowanie w sprawie objęcia stanowiska szefa Międzynarodowej Agencji Policyjnej Interpol. Faworyt, rosyjski generał policji Aleksander Prokopczuk, uległ Koreańczykowi z południa, ma się rozumieć, Kim Jong-yangowi. Ta decyzja to wynik ostrej kampanii prowadzonej przez przeciwników kandydatury rosyjskiej. Był w tej sprawie m.in. list Senatu Stanów Zjednoczonych. Włączyły się organizacje pozarządowe i indywidualni aktywiści, zaniepokojeni objęciem przez Rosjanina uznawanego za człowieka Władimira Putina najważniejszego stanowiska w tej międzynarodowej organizacji policyjnej. W studio Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Organizacja jest najważniejsza, niekoniecznie z wielkimi kompetencjami, ale to można powiedzieć jest jednak poważna porażka Rosji, prawda? Jest, to prawda, ale z drugiej strony przed Rosją jeszcze kolejne szanse, żeby objąć jednak to stanowisko, bo konieczność wyborów w tym roku wynikała z tego, że do niedawna były prezydent Interpolu Chińczyk został w Chinach aresztowany, już nie wrócił. I zniknął. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. Organizacja musiała wybrać nowego prezydenta, więc ten, który został wybrany, czyli Koreańczyk Kim Jong-yang, został wybrany na okres 2 lat, więc za 2 lata jest druga szansa dla Rosji, żeby wystawić swojego kandydata. Co więcej, szansa jest także inna, ponieważ za rok kończy się kadencja sekretarza generalnego, czyli takiego ciała wykonawczego, znaczy takiego prezydenta, ale już zarządzającego Interpolem, więc wszystko przed Rosjanami. To od razu zacznijmy od tego, że niektórzy będą zwracać uwagę na hipokryzję jednak. Tak jest. Wspólnoty, tak zwanej wspólnoty międzynarodowej, która nie miała nic przeciwko temu, żeby Chińczyk, Chiny jak wiadomo znane są z poszanowania praw człowieka i tego, że wyłącznie podejrzanych, naprawdę podejrzanych o popełnienie przestępstw ścigają po całym świecie. To jest oczywiście nieprawda. Oczywiście Rosja jest jednym z tych krajów, które ściga ludzi ze względów politycznych, ale Chińczycy robili to samo, prawda? I nie tylko Chińczycy. Amerykanie też mają bardzo dużą liczbę tych red notices, czyli tych czerwonych alertów na ściganie. Tak, bo jakby warto zwrócić uwagę, że cała sprawa i ta wielka awantura międzynarodowa rozpoczęła się właśnie wtedy, kiedy z jednej strony pojawiła się kandydatura Rosjanina, a z drugiej strony pojawiła się ta kandydatura na tle reform, które próbuje wewnętrznie sam Interpol wdrażać. Czyli doprowadzić do sytuacji takiej, że organizacja nie będzie wykorzystywana jako instrument polityczny przez Rosję, przez Chiny, przez Iran, przez Turcję, Wenezuelę i inne państwa, te, które ścigają swoich opozycjonistów, swoich dziennikarzy jak Turcja, nawet uchodźców, czy w zasadzie wszystkich tych, z którymi jako państwo mają problem. I faktycznie jest tak, że sama Rosja tutaj jest jednym z tych z kilku państw. Tak. Ale opowiedzmy o tej historii, bo to jest ciekawe. To rzeczywiście sprzymierzyły się organizacje pozarządowe, sprzymierzyli się ci najbardziej znani opozycjoniści antyputinowscy w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chodorkowski czy Bill Browder. To jest, ten Browder jest tutaj kluczową postacią, ponieważ to on doprowadził do jakby wyeksponowania samej kwestii w Stanach Zjednoczonych, w mediach amerykańskich, a to później się przełożyło na media europejskie, ponieważ to on padał ofiarą tego systemu, czyli tego, że Rosjanie kilkanaście razy potrafili wystawić właśnie to Red Notice, czyli ten alert. Zanim. Przypomnijmy, ponieważ, że to jest postać, dzięki której wprowadzono tak zwane prawo Magnickiego, czy ustawę Magnickiego, czyli ściganie osób łamiących prawa obywatelskie, prawa ludzkie, no Rosjan właśnie głównie. Tak jest. Znaczy tu jest absolutnie jego zasługa, natomiast ja trochę mam z tym osobiście nie tyle kłopot, ale jakby sięgając głębiej, także warto pamiętać, że altruizm bywa często wypracowany poprzez doświadczenie i tutaj Browder jest tego przykładem, rzadko jest cechą samą w sobie tych walczących już na takim wysokim szczeblu politycznym. Browder był w latach 1996-2005 bardzo takim wpływowym biznesmenem w Rosji. Zarządzał olbrzymim funduszem powierniczym i problem samego Browdera z państwem rosyjskim rozpoczął się wtedy, kiedy podobnie jak 2 lata wcześniej, w 2003 roku Rosja przejęła majątek Chodorkowskiego, to w 2005 roku z takich naprawdę, można powiedzieć, wyssanych z palca zarzutów przejęła majątek, w ogóle fundusz Browdera. Natomiast trzeba pamiętać jedno, że ktokolwiek robi wielki biznes w Rosji, on nigdy nie jest tak transparentny jak na Zachodzie, zawsze musi się wpisywać w system korupcyjny. Więc jakiekolwiek zarzuty by państwo rosyjskie nie miało do firmy Brodera, one zawsze jakieś podstawy miały. I tutaj jakby problem z Brodera polega na tym, że z jednej strony on dzisiaj jest taką figurą flagową krytyki w stosunku do Putina i ma w tym absolutnie rację, natomiast wcześniej nie był tak bardzo krytyczny, zwłaszcza do 2005 roku. Dopóki robił pieniądze i dopóki był w miarę bezpieczny. Tak. No ale przypomnijmy jednak, że jego adwokat stracił życie, prawda? To nie jest do końca jasne, w jakich okolicznościach, ale stracił życie. Za Browderem wysyłane jest ów Red Notice, czyli tak czerwony alert. I dochodzi do sytuacji takiej, że Browder, pomimo tego, że sam Interpol ma świadomość tego, że to Red Notice jest w jego przypadku absolutnie aktem politycznym, bywały sytuacje, że sam był aresztowany i trzeba było faktycznie uruchamiać. No w tym roku w Hiszpanii został tak aresztowany jest. Na tej podstawie. To nie jest wielki problem dla Putina w sensie, nie wiem, logistycznym, w sensie ludzkim. To nie jest wielka sprawa, że Rosjanin nie będzie na czele Interpolu. Natomiast wielką sprawą jest chyba jednak no to, że Putin przegrał na arenie międzynarodowej w taki bardzo spektakularny sposób. Tak, to właśnie nie chodzi o to, że Rosjanin przegrał, ale w jaki sposób przegrał i jak szybko doszło do konsolidacji państw na Zachodzie, które zdołały stworzyć taką zwartą koalicję i przegłosować w stosunku z 61 do 101 kandydaturę Koreańczyka. I rzecz właśnie polega na tym, że Rosjanie zaczęli zarzucać Amerykanom mieszanie się w proces wyborczy, co tak naprawdę brzmi interesująco, ponieważ Rosjanie dzisiaj giną od swojej własnej broni, którą stosują od kilku ponieważ lat. Trudno zaprzeczyć, że Amerykanie i nie ingerowali no w proces właśnie, wyborczy Interpolu. No więc właśnie, więc tutaj Rosjanie naprawdę zbierają żniwo, nie tego, co się wydarzyło ostatnio z Interpolem, ale zbierają żniwo tego, co robili od czasów mieszania się w sprawy wyborcze i Amerykanów i Europejczyków. I dzisiaj trudno będzie Rosjanom w jakikolwiek sposób w ogóle doprowadzić do tego, żeby Rosjanie obejmowali wysokie stanowiska w organizacjach międzynarodowych, żeby Rosja była przyjmowana w sposób taki partnerski przez państwa i organizacje, zwłaszcza na Zachodzie, więc to jest tak naprawdę sygnał i dowód na to, że Rosjanie jeszcze długo będą płacić za to, co zrobili demokracji zachodniej. Bardzo dziękuję. Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była naszym gościem. I to już wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Michał Jakubik, Jan Niebudek i Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Autopromocja. Co to jest bakteria? A gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Czy język giętki powie wszystko, co pomyśli głowa? Odpowiedzi na te i inne pytania w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na Black Friday! A to właściwie dlaczego on jest Black, ten Friday? Bo są super niskie ceny i ekstra promocje? A, no jasne! Znaczy ciemne, no bo Black, co nie? To jasne, że w prawdziwy Black Friday! Kupując pralkę Whirlpool o załadunku 6 kg, oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 799 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy! Nieludzko niskie ceny! Mediamarkt! Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Widzę, że jesteś 200 km od firmy. Źle skręciłeś. Odbij w lewo i wróć na trasę. A, masz też mało paliwa. Wysyłam Ci przez aplikację adres najbliższej stacji. Jak wrócisz, masz już umówione kolejne zlecenie. Mercedes-Benz Vito. Samochód pod pełną kontrolą. Teraz z bezpłatnymi usługami zarządzania pojazdem Mercedes Pro Connect. Dzięki nim sprawdzisz stan i lokalizację samochodu oraz zaplanujesz przegląd. Tylko teraz kupisz wszechstronne Vito z rabatem do 35 tysięcy złotych brutto. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Jasmine Lewis znów w Warszawie.